Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 października, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum Historii Polski. Powstaje w Warszawie. Fałszowali recepty, wyłudzili z NFZ-u ponad 4 miliony złotych. Troje farmaceutów z Małopolski zatrzymali policjanci. Sojuz awaryjnie lądował w Kazachstanie. Dwóm astronautom nic się nie stało. Muzeum Historii Polski będzie niezwykłym pomnikiem dziejów i walki polskiego narodu o wolność. To słowa listu prezydenta Andrzeja Dudy. Został odczytany przez podsekretarza stanu Wojciecha Kolarskiego podczas uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę placówki na warszawskiej Cytadeli. W ceremonii biorą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister kultury Piotr Gliński. Jest tam również nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie są oczekiwania względem muzeum? Muzeum ma mieć 7000 metrów kwadratowych ekspozycji stałej. To jest już jedno z największych budowanych obecnie w Europie muzeów, a ma być nowoczesną placówką, która pokaże cały przekrój polskiej historii. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, muzeum będzie narzędziem, dzięki któremu Polska będzie mogła przypomnieć nieco na zachodzie zapomniany swój wkład w historię Europy. Bardzo cieszę się, że będziemy potrafili w końcu zacząć opowiadać naszą wspaniałą historię o samych sobie. Tę historię, taką prawdziwą historię, gdzie byliśmy trubadurami wolności Europy, prekursorami jedności Europy, trzeba opowiadać naszym językiem. Dyrektor muzeum Robert Kostro podkreślił, że będzie to placówka używająca do pokazania eksponatów i historii Polski najnowocześniejszych narzędzi, jak multimedia i przestrzenne wizualizacje. Muzeum to nie jest miejsce odtwarzania, to nie jest miejsce antykwaryczne, gdzie się gromadzi pod kurzem różne rzeczy, ale gdzie się interpretuje przeszłość. Budynek muzeum ma mieć 4 kondygnacje naziemne i 2 podziemne, łącznej powierzchni ponad 36 tysięcy metrów kwadratowych. Wpisany będzie w otwarty dla odwiedzających Park Niepodległości i kompleks muzeów historycznych na terenie Cytadeli Warszawskiej. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Wyróżnienie dla Polaka profesora Macieja Szpunara w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Został wybrany na pierwszego rzecznika Generalnego Trybunału. Maciej Szpunar jest stałym rzecznikiem Unijnego Trybunału od jesieni 2013 roku. Jego kadencja niedawno odnowiona potrwa do 2024 roku. Co roku rzecznicy generalni wybierają spośród siebie osobę, która nadzoruje ich pracę. Dziś zdecydowali, że do jesieni przyszłego roku pierwszym rzecznikiem generalnym będzie profesor Szpunar. To wyraz zaufania dla Polaka, powiedział Polskiemu Radiu jeden z pracowników Trybunału. Maciej Szpunar przez najbliższy rok będzie decydował o przydziale spraw pozostałym rzecznikom generalnym. Są to osoby, które przygotowują opinie dla sędziów z Luksemburga, a ci w większości przypadków przy orzekaniu posiłkują się ich analizami. Prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej spotykają się na Słowacji. Politycy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiają w szczyrbskim plesie o najważniejszych sprawach związanych z regionem i z Unią Europejską. Polskę reprezentuje Andrzej Duda. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się co roku w kraju, który sprawuje przewodnictwo w pracach grupy. Tym razem na miejsce rozmów słowaccy gospodarze wybrali miejscowość Szczyrckie Jezioro, górski kurort położony u podnóża Rysów. Rozmowy dotyczą m.in. polityki społecznej prowadzonej we wszystkich 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Politycy mają także rozmawiać o sprawach związanych z energetyką. Polski prezydent Andrzej Duda ma podkreślać rolę inicjatywy Trójmorza, czyli polsko-chorwackiego projektu, który ma pomagać w budowie nowych dróg, połączeń kolejowych oraz energetycznych między północą a południem Europy. Tematem dwudniowych rozmów ma też być przyszły wieloletni budżet Unii Europejskiej, co do którego trwają właśnie negocjacje. Bruksela proponuje zmniejszenie funduszy spójności dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czemu Grupa Wyszehradzka się sprzeciwia. Prezydenci mają też rozmawiać o sytuacji po zaplanowanym na marzec przyszłego roku wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Ze Szczyrbskiego Jeziora Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 4 300 000 złotych wyłudziło z NFZ-u troje farmaceutów z Małopolski. To właściciel kilku aptek w regionie, jego matka i była żona. Są już w rękach policjantów. Zakwestionowano ponad 55 tysięcy recept wykorzystanych przez zatrzymanych, informuje Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Wykorzystywali m.in. recepty in blanco, recepty bez daty wystawienia czy bez danych pacjenta na tych prawidłowo wypełnionych. Do spisu leków po prostu dopisywali jeszcze kolejne lekarstwa, za które dostawali refundację, a niektóre blankiety były przerabiane, na przykład zmieniając na nich ilość leków. Farmaceuci usłyszeli zarzuty wyłudzenia mienia znacznej wartości oraz fałszowania dokumentów.

Prawie 10 minut po południu. Witają się z Państwem Ewa Lipowicz, Anna Regulska, Dariusz Pieruk i przed mikrofonem w zastępstwie Kuby Strzyczkowskiego Agnieszka Furtak-Bilnik. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Polski w tym roku do 4,4%. Jeszcze w kwietniu było to 4,1%. Nie zmieniły się jednak prognozy dla Polski na najbliższe lata. Jak czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, pod względem PKB Polska co prawda ma wyprzedzić Węgrów jeszcze w tym roku, a później Portugalczyków i tym samym nasze miejsce na liście najzamożniejszych krajów świata będzie nie 61, a 54. Ale za to nasz rozwój w perspektywie czasu nieco zwolni. Już w przyszłym roku do 3,5%, a potem do 3. To między innymi ze sprawą niekorzystnej sytuacji demograficznej. Pytamy zatem, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku. A moim pierwszym gościem jest profesor Konrad Raczkowski z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, z jednej strony wyprzedzamy Portugalię i Węgry, ale z drugiej zwalniamy. To mamy się właściwie cieszyć czy martwić? Ja bym powiedział tak. MFW prognozuje coś, co mamy zapisane w tak zwanej, w ekonomii to mówimy, w szeregach czasowych koniunktury, dekoniunktury. I to jest, no właśnie, jaka to jest to cena? Niby jest dobra, ale zwalniająca. Jeżeli popatrzymy na tą skalę, co się wydarzyło w Polsce pod względem PKB, to w perspektywie tej krótkiej, krótkoterminowej 2018-2021 będziemy mieli solidne tempo wzrostu PKB, powiedzmy lekko powyżej łącznie ponad 3,7%, czyli lekkie obniżenie nawet w jednym z czynników, które buduje PKB, wcale nie zakłóci nam tego, że jednak w tych latach, czyli do 2021, mamy bardzo dobrą perspektywę i wyraźny wzrost inwestycji prywatnych i publicznych. I to jest dobra informacja. No tak, ale nie będziemy mogli się już cieszyć tak dynamiczną poprawą naszej zamożności w stosunku do innych krajów, tak? Jeżeli PKB spada, a PKB to jest wzrost gospodarczy, to jest pytanie, na ile te czynniki przekładają się do rozwoju. A ja bym powiedział, że nawet przy, co jest naturalnym trendem, że ten wzrost gospodarczy jest raz wyższy, raz trochę niższy. Ja przypomnę, że MFW zawsze zakładał nam niższe perspektywy niż były realne ostatnio wzrosty. I to warto podać. Czyli te różnice były nawet ponad pół punktu procentowego zaniżone, niedoszacowane. Więc pytanie, czy te szacunki będą prawdziwe, czy gospodarka, zwłaszcza bazująca na inwestycjach, już nie mówię o samej konsumpcji, czy jednak tego PKB, ono prawdopodobnie będzie delikatnie niższe, ale czy w perspektywie jednak rozwoju, to się nam wszystkim nie opłaca. No tak, ale jak to jest z tym wyprzedzaniem Węgrów i Portugalczyków, a jednoczesnym naszym zwalnianiem? Węgry, Portugalia, jeżeli porównamy, to są takie gospodarki, które no, zostały w jakiś tam sposób zestawione. To jest pytanie, czy na pewno takie zestawienie gospodarek było trafne. Bo czy można porównywać gruszka z jabłkami? No bym powiedział, że nie. Porównujmy się bardziej do grupy rówieśniczej, do tego, jaki jest stopień produktywności, jaka jest populacja, jaki jest PKB per capita i to by były bardziej takie miary, które by coś o tym więcej mówiły. Z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że pod względem udziału w światowym PKB polska gospodarka za kilka lat może się mieć gorzej niż filipińska czy malezyjska. Czy pan podziela te obawy? I tu znów jest nieadekwatne porównanie, bo jeżeli założymy, jeżeli podamy, że na przykład gospodarka chińska zwalnia i to zwolnienie w przyszłym roku będzie 0,2 punkta procentowego, to znaczy, że co, z tą gospodarką jest źle? No nie, bo jeżeli zobaczymy, że ich stopień PKB jest ponad 6%, no to mało szukać krajów, które mają takie PKB na wysokim poziomie. I porównywanie się do Filipin to jest tak jak porównywanie kraju, kiedyś była taka nomenklatura używana, kraje trzeciego świata. No to jeżeli porównamy kraje trzeciego świata do państw wysoko rozwiniętych, no to trudno oczekiwać, żeby na przykład gospodarka Stanów Zjednoczonych, największa gospodarka świata, mogła rosnąć tak samo jak gospodarka Filipin być może w najbliższych latach. No tak, rozumiem, Filipiny, ale do Węgrów pan mówi, że też nie powinniśmy się porównywać, do Portugalii także. Na pewno powinniśmy bazować na tym pojęciu, na tym ujęciu ogólnym, metodycznym, które używa MFW i ono jest jak najbardziej prawidłowe i prawdziwe. Natomiast pamiętajmy, że wzrost gospodarczy może fluktuować, a najbardziej liczy się, jak w tym perspektywie, ja tu stawiam znak zapytania, czy w tych najlepszych latach inwestycyjnych, które mamy i są przed nami, czy zdołamy zbudować taką produktywność, która po prostu finalnie zwiększy nam PKB i przyczyni się do tego rozwoju w dalszym etapie? No tak, na razie są takie prognozy, że tak realnie, rzecz ujmując, zwolnimy, że nasza gospodarka zwolni. I co to właściwie oznacza? Czy to oznacza, że ceny wzrosną? Tak dla przeciętnego słuchacza po prostu. Co się zmieni? Bo na razie jest bardzo dobrze. Tak. Tak, tak. No to popatrzmy na stopę bezrobocia. No przelećmy tak po tych czynnikach makro, bo to, tak jak pani wspomniała, jest to ważne. No to przypomnę, 2,16, a w zasadzie 2,15 bezrobocie 9,7%. No tak. Ono w roku następnym, czyli 2019, ma być na poziomie minimalnie niższym niż to jest obecnie, tak? Czyli delikatna jeszcze poprawa na rynku pracy. Jeżeli chodzi o inflację, no to w perspektywie najbliższego roku ma być utrzymana na poziomie zakładanym, tak, identycznym, jaki był w roku ubiegłym. No i teraz dochodzimy do tych czynników, że tak powiem makroekonomicznych, będących w gestii polityki monetarnej i na oczekiwanie bądź nie wzrostu stóp procentowych, które kiedyś nastąpił. I bez tego wzrostu stóp procentowych inflacja, taka średnia inflacja, nie powinna być istotnie wyższa, czyli mówiąc inaczej, ceny nie powinny rosnąć, choć oczywiście one mogą rosnąć i rosną chociażby na rynku usług budowlanych, gdzie brak pracowników powoduje te zachwiania cen, które cen towarów i usług na tym rynku, które były inne 2 lata temu, inne są obecnie. Panie profesorze, to jeszcze na koniec. Napisał do nas słuchacz, pan Piotr z Wrocławia. Może i nasza gospodarka się rozwija, ale problem polega na tym, że rozwija się na konsumpcji, a nie na inwestycjach. Dojdziemy do takiego momentu, w którym nastąpi tąpnięcie gospodarcze, bo ile można wydawać nie inwestując? Co pan profesor na to? Zgadzam się z tym, ale nasz słuchacz zapomniał o tym, że właśnie w tej ostatniej perspektywie, tej budżetowej unijnej, właśnie inwestycje rozwijamy najbardziej. Czyli mamy tu wyraźny wzrost inwestycji prywatnych i publicznych, który właśnie w tej chwili obserwujemy. I te pociągnięcia środków również europejskich będą, że tak powiem, zabukowane, czyli zaksięgowane na lata głównie 2019-2020. To jeszcze jedno króciutkie pytanie od pani Marty, ale czy ktoś mi może powiedzieć, czy to, że będzie lepiej niż w Portugalii i na Węgrzech, to znaczy, że na przykład spadną ceny? Ja bym nie był takim optymistą, żeby podać, że spadną ceny. Raczej przy zmianie stóp procentowych na rynku pieniężnym oczekiwałbym wzrostu inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP-u. Przy kontynuacji ożywienia gospodarki i miejmy nadzieję normalizacji polityki monetarnej banków centralnych na świecie. Ostatnie zdanie jak gdyby, dopowiem tak. Pamiętajmy państwo, że nie jesteśmy wyspą odizolowaną z wielu czynników. Jeżeli Stany Zjednoczone mają tak duży wpływ, a mają, na gospodarkę światową, to chociażby w tym roku będzie dogrywka wyborów uzupełniających do kongresu. Jeżeli republikanie utracą większość w kongresie, to pamiętajmy, że prace w drugiej połowie 2019 roku nad budżetem federalnym na rok kolejny, czyli 2020, będą zapewne trudniejsze. Pytanie, jakie będą, jaki budżet zostanie ustalony i co w tym budżecie znajdzie się jako priorytety rządu, co być może będzie cięciami budżetowymi. I co będzie miało wpływ na resztę świata. Dziękuję bardzo, panie profesorze. O tym musimy pamiętać, nie wolno od tego się alienować. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan profesor Konrad Raczkowski, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, jest naszym gościem. Połączymy się jeszcze przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. A tymczasem bardzo dziękuję i zachęcam Państwa do kontaktu z nami. 22 7 3 to jest nasz numer telefonu, adresy mailowe za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. Zapraszam też na naszą stronę internetową www.polskieradio.pl/trójka. Tam mogą Państwo zagłosować w sądzie, odpowiadając na dzisiejsze pytanie, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku. A nawet przeciw. 24 minuty po godzinie 12. Pytamy dziś Państwa, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku. A teraz na antenie Trójki pan Radosław. Dzień dobry, panie Radosławie. Dzień dobry, witam. Słucham pana. Ja mam tylko jedno krótkie pytanie, bo usłyszałem bardzo wiele takich słów propagandy sukcesu. Natomiast czy ktoś by mógł się odnieść do następującego zagadnienia? Dlatego przy tak okrzykiwanej, wspaniałej zmniejszonym bezrobociu kwitną urzędy pracy, wydajemy ogromne środki, tak? Nie przyjmowane są oferty pracy, ściągamy ludzi z całego świata, a wydajemy i utrzymujemy nadal te urzędy. I tych zasiłków jest wydawanych bardzo, bardzo wiele, tak? To jest takie pytanie, bo według tego, co tutaj pan powiedział, no to już jesteśmy prawie na progu jakiegoś ogromnego sukcesu gospodarczego, a raczej chyba zmierzamy ku przepaści powoli. Dziękuję bardzo, panie Radosławie, za pana pytanie właściwie do naszych ekspertów. Pan Wojciech jest teraz z nami, halo? Kłaniam się z Gdańska. Króciutko, ad vocem, stopień bezrobocia nie jest miarodajny, tu trzeba stopień produktywności zmierzyć, ale to już jest zupełnie inna historia. Już powinniśmy przestać rozmawiać o bezrobociu i o jego stopniu, ale raczej o stopniu produktywności. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój Polski, czyli się w dobrym kierunku, wydaje mi się, że dopiero dojrzewamy do tego, aby nabrać właściwego kierunku w rozwoju. Takie hasło na przykład jak elektromobilność, która była wysnuta przez pana premiera, jest ciekawą propozycją, ale jako strategia na 10-15 lat. Jeżeli komuś się wydaje, że wymyślimy sobie sposób bycia w Europie od tak średniakiem i z tego urodzi się wielki kraj, nic z tego nie będzie. Trzeba znaleźć swoją niszę, może trzy, pielęgnować ją przez 10-15 lat, niezależnie od struktury władzy, i dopiero wtedy przy jakiejś konkurencyjności w wybranych sektorach możemy mówić o tym, że Polska będzie rosła faktycznie w siłę, a ludziom żyło się bezpiecznie i dostatnio. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu. Tymczasem pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Przede wszystkim nasza gospodarka musi być oparta o małe i średnie przedsiębiorstwa, bo tylko taka gospodarka jest stabilna, bardziej odporna na kryzysy. I trzeba bardzo szybko zmieniać prawo, wprowadzać konstytucję biznesu i czekać na efekty. Na razie jesteśmy w bardzo wstępnej fazie wprowadzania konstytucji biznesu. Sporo urzędników nadal uważa, że będzie tak jak było i tą konstytucję bojkotuje. A więc ja jako rzecznik już zaczynam pokazywać te sprawy, występować do Ministerstwa Finansów. Na razie pana premiera tym nie absorbuje, licząc na to, że niżej się uda to załatwić. Jeżeli zbudujemy taką gospodarkę opartą na małych i średnich firmach, na pewno rozwój będzie stabilny. Nie będziemy się mieli o co obawiać. A w tej chwili takie komunikaty, które są, to można odczytywać różnie. Wiadomo, że polska gospodarka się rozwija i to wszystkich cieszy. Ale żeby mieć tą stabilność na długą metę, to powinniśmy zacząć wprowadzać konstytucję biznesu i sprawić, żeby polscy przedsiębiorcy mieli takie warunki prowadzenia działalności jak w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. To Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Państwo do nas piszą maile, bardzo dziękuję. Pan Jacek, tak się składa, że ani Portugalia, ani Węgry nie są przesadnie bogatymi krajami, więc to, że je prześcigniemy, jest raczej oczywistością niż jakimś sukcesem. Pan Marcin na pytanie, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku, odpowiada tak, rozwija się w dobrym kierunku przy oporze rządów i korporacji zachodnich. Polska powinna postawić na innowacyjne technologie, ekologiczne rolnictwo i silnie wspierać przedsiębiorców. Natomiast inny słuchacz, który się nie podpisał, pisze, że polska gospodarka to wyzysk pracownika. Rozwój gospodarki w dobrym kierunku jest wtedy, gdy korzystają z tego wszyscy, a nie tylko wybrani. Rośnie liczba osób pracujących, a wegetujących na granicy są na granicy ubóstwa. Bo jak można przeżyć za dwie pensje minimalne w małżeństwie, mając jedno lub dwoje dzieci? Jak żyć? Pyta słuchacz. Pan Marcin jest z nami. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja chciałbym tak trochę zadać pytanie, nie wiem czy nie retoryczne, czy cytowana prognoza zakłada odsuwanie, właściwie konsekwentne dążenie naszego obecnego rządu do tego, żeby nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo myślę, że to byłoby znaczne tąpnięcie. Wydaje mi się też, że lada moment usłyszymy głosy, że właśnie te prognozy pozytywne to jest zasługa obecnego rządu. No nie sądzę, raczej jest to zasługa koniunktury. Natomiast no, cytując pana premiera z jego ostatnio ujawnionych wypowiedzi, no ludzie są tak głupi, że to kupią, więc obawiałbym się tego. Dziękuję panie Marcinie, bardzo. Dziękuję bardzo za pana głos. Panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chcę powiedzieć tak. Dla małych przedsiębiorców każde rządy są takie same upierzcze jak te. Wszystkie rządy wyciągają rękę tam, gdzie mogą wyciągnąć, czyli do średnich i małych przedsiębiorców, gdzie każdego można skontrolować, każdego można wycisnąć. I taka jest prawda. Gospodarka się rozwija pomimo tego, że są rządy, które nie pomagają, żadne rządy nie pomagają. Wszystkie po prostu tylko głupią. I my jesteśmy podwieszeni pod Niemcy, pod Unię Europejską i gdy tam tąpnie, to pewnie będzie co zbierać. Przy tych kosztach pracy, które teraz wzrastają i przy pana wzrastu kosztów pracy, czarno to widzę. Do widzenia. Dziękuję bardzo, panie Jacku. Panie Mariuszu, halo? Witam państwa. Witam. No, zastanawiałem się zawsze, tyle podatków, gdzie te pieniądze są. No, zobaczyliśmy, jak to z tymi pieniążkami było za poprzednich rządów, ale nasza gospodarka się rozwija pomimo właśnie, też tak jestem tego samego zdania, co poprzednik. Czyli zastanówmy się, gdzie byśmy teraz byli, jakbyśmy postulaty Unii Polityki Realnej 30 lat temu zastosowali. Czyli co? Nie byłoby żadnego deficytu. Każdy by miał najniższy zarobek do kieszeni, mówię, to by był około 5-6 tysięcy. Wtedy by było właśnie bardzo dobry rozwój gospodarki i Polska by się rozwijała w dobrym tempie. Nie płacilibyśmy na jakieś ZUS-y, czy na KRUS-y, czy na jakieś inne sprawy. Tak. Zastanówmy się, ludzie, dokąd zmierzamy i głosujmy na odpowiednie partie, które dziękuję nie... Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Dziękuję bardzo, dajmy szansę jeszcze innym. Teraz pan doktor Artur Bartoszewicz, SGH. Perspektywa polskiej gospodarki jest taka, jak w większości coraz większych gospodarek, czyli ta dynamika wzrostowa będzie dosyć trudna do utrzymania i w kolejnych latach może okazać się, że ta dynamika wzrostu będzie troszeczkę niższa. Jeżeli jeszcze nałożą się jakieś kryzysy światowe, utrzymanie wzrostu gospodarczego tak dynamicznego będzie trudne. A co do przyszłości gospodarek światowych, no to może okazać się, że azjatyckie gospodarki, filipińska, malezyjska, będą o wiele większe, pomimo tego, że obecnie to są mniejsze gospodarki od nas, ale ta dynamika wzrostu, która u nich jest możliwa do osiągnięcia, daje w perspektywie wartość udziału w światowym produkcie krajowym brutto o wiele większy. Będziemy mieli do czynienia z gospodarkami, które są bardziej ludne, bardziej dynamicznie rozwijające się, gospodarkami, które są w otoczeniu bardziej dynamicznie rozwijającym się, no bo to jest sfera azjatycka, a ona ciągnie przede wszystkim przez rozwój Chin bardzo silnie pozostałe gospodarki, których dzisiaj udział może jest istotnie mniejszy w światowym PKB, ale w przyszłości może okazać się, że będzie znacznej wartości. To dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, a pan Waldemar do nas pisze: nici z perspektywy rozwoju, jeśli szykuje się nam kryzys. Stopa oprocentowania utrzymywana jest od 2015 roku na poziomie zmuszającym ludzi do wydawania oszczędności. Rząd się cieszy z bieżących wpływów, od kupowanych mieszkań, samochodów i tym podobne, ale co się stanie, jeżeli skończą się oszczędności? Wtedy będzie kryzys. Takie jest zdanie pana Waldemara. Ja witam mojego gościa, dr Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy mamy się cieszyć, czy mamy się martwić, biorąc pod uwagę to, że niby z jednej strony wyprzedzamy Węgrów, wyprzedzamy Portugalczyków, ale jednak nasza gospodarka ma zwalniać? Dlatego może, ale nie musi. Warto takie są perspektywy. Że perspektywy mogą ulec zmianie, jeżeli dokona się też pewnych zmian, jeżeli chodzi o politykę podatkową w Polsce, dokona się zmiany jednego z bardziej nieefektywnych i szkodliwych zarówno dla polskiego państwa, jak i przedsiębiorców systemu podatkowego. To wszystko zależy. Jeżeli nasi sąsiedzi, trochę odleglejsi w Unii Europejskiej, czyli Rumunii, dokonali poważnych zmian w systemie podatkowym, to mają dzisiaj efekty w postaci dwukrotnie większego wzrostu gospodarczego, który właśnie wynika z fundamentalnych zmian. To nawet w czasie kryzysu czy spowolnienia, jak to popatrzymy sobie na różne dane ze świata, są kraje, które się spowolnienie nie ima i się rozwijają dalej i są takie, które sobie najzwyczajniej nie radzą w trudnej sytuacji. Natomiast kryzys jest właśnie taką okazją, żeby z tego kryzysu skorzystać. Jak to robią na przykład japońskie korporacje, które specjalizują się wchodzeniu do innych krajów, które mają kryzys, po to, żeby właśnie przechwytywać rynki, wchodzić właśnie w rozszczelnione różne relacje i ten kryzys, który go symptomy czy spowolnienia widzimy i rejestrujemy, można właśnie przekuć na sukces. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska może teraz liczyć na silny wzrost 4,4% w 2018 roku jeszcze. To ze względu na silniejszy niż oczekiwano wzrost inwestycji. W 2019 roku wzrost spowolni do 3,5%. Dlaczego? Po pierwsze, to są tylko prognozy, które nie tylko ta instytucja, ale wiele innych koryguje i jak się okazuje, że dostaje aktualne dane, to wtedy następuje korekta tych samych, a poza tym trzeba zauważyć, że przy potencjale polskich przedsiębiorców, przy tym, co mamy na miejscu, to jest ciągle poniżej naszych możliwości. I przypomnijmy, jeżeli już mówimy w kategoriach spowolnienia i kryzysu, jakie były wskaźniki w roku 2006-2007 czy 2008, kiedy nastąpił spekulacyjny światowy krach na giełdach, kiedy mieliśmy 6 do 7. Także mimo dekady nie udało się, jak widać, uzyskać tego wskaźnika poprzednich lat, bo w międzyczasie, jak popatrzymy też na inne rankingi, indeksy, zwłaszcza ostatni indeks opublikowany przez światową sieć pod kierunkiem Instytutu Frasera z Kanady wolności gospodarczej, to Polska jednak spadła o kilka oczek w tym indeksie wolności gospodarczej, co też de facto w połączeniu z danymi o gorszych jakby wynikach wzrostu gospodarczego jest powiązane, czyli im mniej wolności, tym będą gorsze efekty ekonomiczne. Mówi Pan o tym, że działamy poniżej naszych możliwości. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj polscy przedsiębiorcy w Europie wykorzystali rentę zapóźnienia i jeżeli już inwestowali, to w najnowsze technologie. Mamy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, logistyczne. Proszę zauważyć, że Polska stała się zagłębiem logistycznym dla sporej części Europy. Mamy bezkonkurencyjny przemysł transportowy, który jest numer jeden w Unii Europejskiej, tak że inne rządy zaczęły zwalczać konkurencję nieuczciwie metodami politycznymi. I mając ten gigantyczny potencjał, nie uzyskujemy wyników adekwatnych do potencjału. A to jest związane z tym, z czym zajmował się ostatni laureat Nagrody Nobla w ekonomii, właśnie z dobrym rządzeniem, z dobrym zarządzaniem na poziomie chociażby metropolii, w ogóle systemem zarządzania, który ma wpływ na lepsze lub gorsze wyniki. Jeżeli pan premier w Stanach Zjednoczonych będąc mówił, że polska gospodarka jest gotowa na wyzwania XXI wieku, to miał absolutną rację, tylko że polska administracja i polskie państwo nie jest gotowe na wyzwania XXI wieku, bo w wielu wypadkach jest w epoce druku z okresu Gutenberga, gdzie przysłowiowa pieczątka i papier jest wymagana, mimo że istnieje Ministerstwo Cyfryzacji. Tak, panie doktorze, a jakie są według pana realne sposoby na odwrócenie tych niekorzystnych tendencji? No wiem już, że jeżeli chodzi o prognozy, to pan na nie nie patrzyłby tak, no raczej może z przymrużeniem oka na nie pan patrzy, ale mimo wszystko, jakie są realne sposoby na odwrócenie niekorzystnych tendencji? Można powiedzieć, że mamy bardzo dobre doświadczenia i własne, i światowe, związane z tym, co się dzieje w takich momentach. No, polski rząd próbował przyjąć na przykład ustawę antykryzysową, tylko że ustawa została uchwalona na kilka miesięcy przed zakończeniem kryzysu. To widać, że rząd nie jest w stanie na bieżąco reagować w sytuacjach kryzysowych w ramach dzisiejszych struktur, które ma do dyspozycji, bo jeżeli sytuacja zaczyna właśnie przybierać ten wymiar spowalniająco-kryzysowy, to jedynym sposobem, do którego wtedy rządzący doszli, to jest jednak uelastycznianie wszystkich tych bardzo przeregulowanych i sztywnych w Polsce do absurdu procedur, wymogów i tak dalej, bo w takim gorsecie niestety nie można elastycznie reagować. Tak jak pokazywali ekonomiści w raporcie Deutsche Banku sprzed wielu lat, właśnie w tym po roku 2008, takie gospodarki jak Polska czy Grecka wbrew pozorom lepiej reagowały na kryzysy i spowolnienia, bo paradoksalnie właśnie podkreślono rolę szarej strefy, która jest poza regulacjami. Aha. Dzięki szarej strefie w Polsce to spowolnienie było mało odczuwalne. Ale szara strefa jest niestety konsekwencją przeregulowania gospodarki. A jak pan patrzy na kwestię naszego plasowania się w rankingach? Wcześniej z panem profesorem rozmawiałam, to w ogóle na to nie zwracałby uwagi. Na razie wiemy, że jeżeli chodzi o wielkość chociażby gospodarki, to według prognoz w najbliższych latach możemy wyprzedzić jedynie jedną, tajwańską, co da nam 22 miejsce w rankingu. To według pana pesymistyczna wizja, czy w ogóle nie zwracałby pan na to uwagi? Na pewno są to jakieś takie przynajmniej punkty, które pobudzają do myślenia, ale warto zauważyć, że mamy taki dzisiaj potencjał, który sprawia, że jesteśmy w stanie naprawdę coś, co miało miejsce w Europie w wielu wypadkach, których można tu wymieniać, tylko ze względu na brak czasu pominę, możemy prześcignąć Niemcy w rozwoju gospodarczym. Także to nie jest teza jakaś science fiction, tylko proszę zauważyć, że Niemcy po II wojnie światowej, ponosząc konsekwencje wywołanej wojny i będąc zrujnowane, po zmianie u siebie systemu nie tylko politycznego, ale w dużej mierze gospodarczego, w ciągu niecałych 2 lat prześcignęły rozwojem gospodarczym zwycięzcę tej wojny Wielką Brytanię. Dlatego, że miały bardziej konkurencyjne rozwiązania podatkowe, prawne, regulacyjne niż te, które wtedy obowiązywały w Wielką Brytanii. Także ludzie na świecie są podobni, tak samo pracują, są aktywni. Natomiast to, co powoduje różnice w efektach ich pracy, jest to, czy mają dobrą administrację państwową, czy mają lepszy system i bardziej konkurencyjny podatkowy niż u sąsiadów. To jeszcze na koniec. Prognoza na razie zakłada, że po tym, jak wyprzedzimy Tajwan, może być już naprawdę pod górkę, bo musielibyśmy prześcignąć Australię, do której mamy za daleko w rankingu. Notabene nasz kraj i Australia to jedyne 2 kraje, w których od 25 lat nie było recesji, ale prognozy mówią, że nasze tempo wyhamuje przez słabą sytuację demograficzną. Z tym sobie nie poradzimy? Nie, no i takie prognozy naprawdę mają to do siebie, że można je sobie puszczać jak filmy, natomiast proszę zauważyć, jakie były prognozy sprzed 10 lat dotyczące chociażby Wenezueli, która była niezwykle wybijającym się dzięki między innymi ropie rozwijającym się krajem. Wystarczyło kilka lat jawnie złego rządzenia i dzisiaj jest bankrutem, także to nie jest kwestia linearnego takiego wykresu jak w arkuszu kalkulacyjnym, bo wystarczy lepiej albo gorzej rządzić, żeby zmienić ten wynik. Wynik, jaki uzyskamy, zależy od nas, a nie od arkusza kalkulacyjnego. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Spróbujmy się postarać o jakąś lepszą jakość połączenia w kolejnym wejściu, bo jeszcze porozmawiamy kilka minut przed godziną 13. Pan doktor Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha jest z nami, a my pytamy państwa, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku. Stop. za, a nawet przeciw. Słuchają Państwo Trójki, kwadrans pozostał do godziny 13. My dziś pytamy o to, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku. Dodzwonił się do nas pan Andrzej. Halo, dzień dobry. Pan Jarosław w takim razie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana Jarosława. Chciałem powiedzieć, jestem drobnym mikroprzedsiębiorcą działającym w branży handlowej w Białymstoku. No i chciałbym powiedzieć, że mikroprzedsiębiorcom małym przynajmniej jest coraz trudniej. Wcale nie jest tak, że jest tam łatwo, dlatego że wzrosły wyraźnie koszty w ostatnich tych latach, nawet w dwóch powiedzmy. A co chodzi z marży? No, zyski są mniejsze. Marże są mniejsze przez to. Nie idzie to w dobrym kierunku. No właśnie. Zgadza się z panem. Pan Marcin chyba. Dziękuję bardzo, panie Jarosławie. Polacy powinni być lokalnymi patriotami, kupować polskie produkty i wspierać polską gospodarkę, czyli właśnie pana. A rząd powinien wspierać polskiego przedsiębiorcę. We wczorajszej audycji słyszeliśmy, że dostajemy zagraniczne, gorsze niż na zachodzie produkty. Tak napisał do nas pan Marcin. A teraz słucham pana Pawła. Dzień dobry, Paweł Kuszkowski, Gdynia. Tak, owszem, odpowiadam na pytania. Polska jest we wszystkich aspektach życia z państwa i społeczeństwa mniej lub bardziej połączona trwale z rodziną krajów europejskich za sprawą członkostwa w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że działamy na zasadzie mechanizmu naczyń połączonych. Każde, nawet wahnięcie na rynku europejskim i światowym w skali makro dotyczy i dotyczyć będzie i naszej gospodarki. Nie bójmy się kryzysu i starajmy się go zminimalizować do strefy jednak i przy odpowiednich przychodów i dalszego, chociaż wtedy, spowolnionego rozwoju, bo mamy sporą strefę wartości zmagazynowanych na tak zwane złe czasy. Będzie dobrze, nie poddawać się. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz pan Waldemar, halo. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Nie zmierza w dobrym kierunku, bo jakby zmierzała, to dobry gospodarz przy koniunkturze, która trwa niewątpliwie, oszczędzałby, a nie rozdawał wszelkie zyski na lewo i na prawo. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że pan rzecznik, który jest niby rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, to swoją wypowiedź najlepiej powinien zacząć od łubu-dubu, niech nam żyje premier rządu. No to teraz posłuchajmy. Dziękuję bardzo, panie Waldemarze. To teraz posłuchajmy pani profesor Katarzyny Duczkowskiej, Małysz, ekonomistki z Politechniki Warszawskiej. Polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku, dlatego że na razie jeszcze jest dobra koniunktura na świecie i my z tej koniunktury w znacznej mierze korzystamy, ale chodzi o to, że już są prognozy, że świat najlepszy okres koniunktury ma za sobą, więc chwaląc się i ciesząc się z tego, że mamy dobrą koniunkturę, trzeba z tyłu głowy mieć, co gospodarka zrobi, a przede wszystkim co rząd zrobi, bo to rząd ma makroekonomiczne instrumenty w swoim ręku, jeśli koniunktura zacznie słabnąć, dlatego że to oczywiście bezpośrednio przełoży się na sytuację przedsiębiorstw, na zatrudnienie, na wielkość produkcji, na wielkość dochodów, na konsumpcję i tak dalej. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, a teraz na antenie jest pan Andrzej. Halo? Halo? Halo? Dzień dobry, panie Andrzeju, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Mogę mówić w tej chwili już, tak? Bardzo proszę. Tak. Proszę państwa, ja przysłuchuję się audycji o rozwoju polskiej gospodarki. Tylko proszę krótko, dobrze, panie Andrzeju? Proszę krótko, bo mamy już mało czasu. Tak. Od miesiąca kwietnia próbuję założyć firmę przez portal S24 w związku z ogłoszeniem ogłoszeniem przez premiera o tych ułatwień dla biznesu. Tak? Procedury, wniosek został pozytywnie zakwalifikowany. Niestety w sądzie trwają, tak jak powiedziałem, od kwietnia do tej pory bez rezultatu nie udało się zarejestrować firmy. Przedłuża się, ale życzę panu powodzenia, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo za ten telefon. Panie Robercie, halo? Nie ma z nami pana Roberta, natomiast piszą do nas państwo, pan Artur. Za dużo podwykonawstwa, za mało wyrobów finalnych. Za dużo inwestycji państwowych, za mało tych prywatnych. Za dużo miejsc pracy w rolnictwie i w urzędach. Brakuje natomiast rąk do pracy w usługach i budownictwie. To nasi słuchacze, bardzo dziękuję. A teraz jest z nami pan Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Pytanie, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku, jest pytaniem bardzo chytrym, ponieważ mamy uogólnienie dobrze, źle i pytanie o ocenę, o prognozę. Jeśli chodzi o prognozę, to zawsze musimy uwzględnić określone parametry do tej prognozy, jak również przyjąć jakiś okres, który będziemy brali pod uwagę. punktowo 4-4,5% wygląda dobrze, ale jeżeli patrzymy na tendencję i okres, w jakim ujmujemy te cyfry, no to wtedy widzimy, że mamy pewien spadek. Gospodarka zawsze kręci się wokół pewnych wartości. Jeżeli mówimy o wzroście gospodarczym i na osi pionowej postawimy duży wzrost, mały wzrost, a na osi poziomej niska inflacja i duża inflacja, to na pewno zauważamy w tej chwili, że inflacja rośnie, a wzrost zaczyna spadać. Gospodarka w ciągu najbliższych kwartałów musi przejść przez te wszystkie koła. Z drugiej strony jest lepiej niż w krajach euro, ponieważ tam jest wzrost gospodarczy o połowę niższy, jest lepiej niż w krajach związanych z dolarem, ponieważ jesteśmy wolni od perturbacji związanych z ropą, czy też z wojną handlową między USA a Chinami. Wewnętrzny popyt generowany przez 500+ też w którymś momencie będzie miał swoje naturalne bariery i to powoduje, że ten wzrost moim zdaniem będzie w następnych kwartałach obniżony. Natomiast gospodarka jako taka, jako pomysł ludzi na biznes rozwija się dobrze. To Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. My mamy już, proszę Państwa, wyniki sondy. Pytaliśmy dziś o to, czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku i tak też 30% osób uważa, że tak, a 70%, że nie. Z nami są już nasi goście, profesor Konrad Raczkowski, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. I witam też pana doktora Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha. Jest pan? Tak, dzień tak, dobry. Jest, są panowie obydwaj. Proszę w takim razie powiedzieć, jeżeli nie na prognozy mamy patrzeć, bo obydwaj panowie nie przywiązują, z tego co słyszałam, do nich jakichś dużej wagi, to na co w takim razie? Na działania regulacyjne polskiego rządu. Czy zwiększa zakres wolności gospodarczej, co odciąża polskich przedsiębiorców od nadmiernych regulacji, a przede wszystkim godzin, które muszą spędzać. Bo jeżeli popatrzymy na rankingi w Europie, tutaj po sąsiedzku, to estoński przedsiębiorca rocznie zużywa 150 godzin na obsługę podatkową państwa, a polski przedsiębiorca ponad 250, czyli już polski przedsiębiorca ma 2 godziny straty w tygodniu wobec chociażby przedsiębiorcy estońskiego, nie mówiąc tutaj o innych porównaniach po sąsiedzku. Czyli jeżeli odzyska ten czas na prowadzenie biznesu, a nie na chodzenie po urzędach, to bez wątpienia zyskamy też możliwości nawet w czasach kryzysu. Zamiast faworyzować zagraniczne firmy, rząd powinien pomagać polskiemu przedsiębiorcy. Tak pisze do nas pan Marcin. A panowie, co na to? To jest chyba naturalna postawa. Ja bym powiedział, do roku 89, no w Polsce ona była obca z wiadomych powodów, natomiast była powszechna w krajach całego bloku anglosaskiego. No nie mówiąc chociażby o Chinach, które pokazują nam, jaki powinien być interwencjonizm, tak? Jeżeli popatrzymy na to, jaki on jest, no to pewnie skrajni liberałowie nazwaliby go nacjonalizmem, zarówno w wydaniu gospodarki amerykańskiej, jak i chińskiej chociażby, dwóch największych. Więc pomoc polskim przedsiębiorcom przez polski rząd powinna być takim immamentną cechą wpisaną w DNA działalności bieżącej. Ale żeby to nastąpiło, to warto zauważyć, że jeżeli polski rząd deklaruje patriotyzm gospodarczy, to patriotyzm gospodarczy moim zdaniem powinien polegać, rządowy patriotyzm, na tym, że polska firma w Polsce ma lepiej niż dzisiaj ma polska firma na Słowacji, Czechach, Irlandii czy Anglii. Niestety polscy przedsiębiorcy, z którymi mam przyjemność współpracować i rozmawiać, zawsze podkreślają, że oni by chcieli mieć w Polsce takie prawa, jakie kolejne rządy nadawały zagranicznym korporacjom, bo wtedy będzie uczciwa konkurencja i bez problemu sobie z tą konkurencją międzynarodową w Polsce poradzi. A na zachodnie firmy działające w Polsce nie narzekają? Proszę. Nie tyle na zachodnie firmy, co na niesymetryczność i ciągle jednak dyskryminacyjny charakter polskiego wewnętrznego prawa wobec polskich przedsiębiorców, a uprzywilejowanie zachodnich korporacji. No właśnie o tym mówię. A proszę powiedzieć, jak panowie by skomentowali te wyniki naszej sondy? Czy polska gospodarka rozwija się w dobrym kierunku? 70% internautów twierdzi, że nie. No, ja powiem tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To takie nasze narodowe tendencje do narzekania? Trochę tak, to jest trochę tak, jak wszyscy znamy się na piłce, chociaż niektórzy nigdy w tą piłkę nie zagrali, ale znają się najlepiej, znają lepiej od trenera kadry narodowej. Tak jest trochę z tą gospodarką, czujemy coś, patrzymy z poziomu, ja bym powiedział, parteru, a tu jest potrzebny widok globalny z ostatniego piętra i mając ten widok globalny,